Szervusztok, kedves hallgatók! Puzsér Róbertet és Dinnyés Gergőt fogjátok hallani a következő két órában. Kellemes délután. 0629986986 az SMS számunk. Ezen várjuk a észrevételeiteket azokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyekkel ma foglalkozni fogunk itt a Hét Mesterlövészében. Ez a Rádió Káfé, a 98.6-os frekvencián hallhattok minket a következő két óra során. Milyen filmekről is lesz ma szó? Ezek a filmek, ezek a szerelem témakörében próbálnak meg valami újat, valami érvényeset megfogalmazni, de elsősorban nem a szerelemről szólnak, hanem annak a hiányáról. Én azt gondolom, hogy a szerelem az valami olyasmi, amit hiányként vagyunk képesek sokkal inkább érzékelni, mint jelenlétként. Sokkal több olyan szám van, olyan zeneszám van, amelyik az elmúlt szerelemről, a be nem teljesült szerelemről, de nem csak zeneszámok, nem csak popslágerek, hanem filmek, költemények, stb., amelyek esetleg a szerelmet megelőző időszakról, de még ebből is kevesebb van, hanem a tényleges hiányból, a távollét, az elszakítottság, legyen ennek oka külső vagy a szerelem belső logikájából következő dolog. És nagyon kevés olyan műalkotás van, amely a szerelem megvalósult boldog pillanataival foglalkozik. Van ebbe valami ellentmondás is szerintem, de ezt az ellentmondást nem fogjuk feloldani, hanem erősítjük, mert négy nagyon jó filmet fogunk ezen a hétvégén is, ezen a vasárnapon is nektek egy kis betekintést szerezni a szerelmes filmek világába. Miért hiányként? Miért vagyunk képesek csak hiányként megélni ezt? És valószínűleg ebben a kérdésben benne van a válasz arra, hogy miért nem vagyunk képesek vigyázni a számunkra fontos érzésekre, a számunkra fontos kapcsolatokra. Tehát amikor megvan, akkor magunkat érezzük a legnagyobb királyoknak, hogy ez a mi számunkra adott, hogy mi ezt megszereztük, hogy mi ezt elmartuk a sorstól. Mennyire jók is vagyunk mi, mennyire csodálatosan jó pasi lehetek én, vagy mennyire jó csaj lehetsz te, hogyha képes voltál arra, hogy ezt a másikat ezt megszerez, mint egy zsákmányt. Illetőleg ezekben a boldog pillanatokban is az apró cseprő, néha nem is olyan apró cseprő problémákkal foglalkozunk, azokkal, amelyek akkor veszekedés tárgyát képezik, amelyek akkor lehetetlenítik el az életünket, és amikor netán elveszítjük a lehetőséget, vagy nem tudjuk megszerezni a lehetőséget, akkor jövünk rá, hogy ezek a köztes problémák, tehát a szerelem fennállása idején, a szerelem uralkodása idején fennálló problémák mennyire hát elhanyagolhatóak, jelentéktelenek ahhoz képest, mint ha nincs. Hol volt a szerelem? Miért nem érezted ezt? Tehát most, hogy elment, úgy érzed, hogy kiszakad a lelked a helyéről. Úgy érzed, mintha kitépték volna a szívednek a felét, és egy hatalmas, lüktető nagy seb a szíved helyén ott fájna, ott vérezne. Miért nem érezted ezt korábban? Miért? A szerelem az miért olyasmi, amikor adva van, akkor olyan természetes. A jót azt mondják, hogy könnyű megszokni. Néhány hét alatt az ember abba a boldogságba úgy beleszocializálódik, és onnantól kezdve megkérdezik, hogy hogy vagy. Azt mondod, hogy hát jól, kösz, nem panaszkodom. Sőt, otthon az asszonnyal, vagy otthon az uraddal, meg ugyanúgy veszekszel, mintha nem éppen a boldog beteljesült szerelem állapotában lennél, hanem éppen a családi konfliktusok szokásos napi rutinját élnéd. És azt is éled. Aztán, amikor később visszagondolsz ezekre a napokra, akkor úgy fogod érezni, hogy akkor voltam boldog. De vajon miért nem tudtam akkor érezni ezt a boldogságot? Miért csak a hiánya állapotában vagyunk képesek a boldogságot, a szerelmet értékelni? Hát erről a kérdésről, elsősorban ezekre a kérdésekre keresik a választ azok a filmek, amelyekről ma szó lesz. Az első ilyen pedig a Popcsajok stb. Című angol-amerikai romantikus vígjáték. Hát ez teljes egészében amerikai. Egyedül aki az eredeti regényt, a filmet ihlető regényt írta, Nick Hornby, aki nem vett részt magának a filmnek az elkészítésében, ő volt angol, tehát ez egy vérbeli amerikai film. Lehetséges, de Angliában játszódik. Chicagóban. Tényleg? Igen. Tényleg? Amerikában játszódik? Abszolút. De annyira európai az egész világa, hát nyilván a Hornby miatt. Nyilván a Hornby miatt, amikor ezt tulajdonképpen Amerikára adaptálták, akkor egy picit megváltoztattak benne egy-két dolgot, egy-két zeneszámot akár, ami jellegzetes. Hát a zenék, amik uralják, azok is annyira európaiak. Hát ezt szerintem a tételesen megnézed, ez sem igaz, de ebben most nem menjünk bele. Mindenesetre Amerikához képest európaiak, Európához képest amerikaiak. A film maga az tételesen amerikai, de értem, mire gondolsz. Arra gondolsz talán, hogy ez nekünk is mennyire ismerős ez a világ, még innen Magyarországról is. Na persze, hát mi sosem éltünk úgy, úgy, mint a film főszereplője, aki John Cusack alakít. Sose éltünk úgy, hogy volt egy lemezboltunk, és ott a kedvenc számainkból naponta 30 darab top 5-ös listát felsoroltunk, de nagyon sokan vagyunk így budapesti értelmiségiek, akik erre vágytunk, ez volt nekünk a non plus ultra 20 éves korunkban, amikor azt hittük még, hogy ez a legmenőbb dolog a világon. Nagyon kevés olyan film van, amelyik úgy tud lekötni minket, úgy tudja elragadni az érdeklődésünket két teljes órára, hogy semmi igazán érdekes, vagy fontos, vagy különleges nem történik benne. A filmek többsége, sőt, hát inkább úgy fogalmaznék, hogy jóformán valamennyi film arra vállalkozik, hogy valami kivételeset, valami különlegeset, valami a hétköznapitól merőben eltérőt, valami olyasmit, amit a te neked a nyomorult, szánalmas kis hülye, középosztályos életedben megélni lehetetlen, szóval valami ilyesmit fog neked megmutatni. Ez pont fordítva van ez a film, és ezért szerintem nagyon azonosulható, és ezért szeretnénk mindannyian egy kicsit John Cusackok lenni, vagy nem tudom a női... Rob Gordonok lenni. Bocsánat, így van, tehát helyesebb talán itt Rob Gordonként említeni, tehát a John Cusack által megformált Rob Gordon, vagy a női nézők valószínűleg ilyen férfiakra vágynak, vagy félnek, hogy ilyen férfiakat találnak, ezt nem tudom, mert ő egy ilyen köztes állapotban van a filmben, tehát valószínűleg az az oka ennek az azonosulhatóságnak, hogy ennyire nem történik semmi, mert a mi életünkben se történik igazából nagy dolgok, hanem olyan ahhoz hasonló dolgok történnek, mint a főszereplővel, aki szakításokat él meg, új párkapcsolatokat kezd, és közben nem tudja igazából, mit kezdjen az életével. Igazából csak a Woody Allen filmekben nagyon, nagyon emlékeztet egyébként Woody Allen stílusára. Hát meg önmagában a Woody Allen volt eddig a filmgyártás történetében talán az egyetlen, aki arra vállalkozott, hogy egy olyan filmmel fog téged traktálni két órán keresztül, egy olyan történettel, amelyik veled is bármikor megtörténhetne, konkrétan holnap, azaz hétfőn. Tehát holnap, azaz hétfőn te veled is megtörténhetne mindaz, ami a popcsajok stb.-ben, és úgy általában a Woody Allen filmekben. A Woody Allen stílusához nagyon közel áll az a film, de én úgy érzem, hogy még annál is hétköznapi. Tehát a Woody Allenben már csak a saját Woody Allen figurája miatt, ugye mindig más és más néven, de nagyjából ugyanazt a figurát hozza, az egy annyira egy picit blőd, egy picit abszurd figura, hogy emiatt azért sosem azonosunk teljes mértékben vele, inkább a saját magunk egy ilyen kis paródiáját látjuk, mint a saját magunknak lenne a hasbeszélő figurája Woody Allen, aki kimondja helyettünk azokat a furcsa szorongásait, abszurd gondolatait is, és itt viszont már az annyira hétköznapi a történet, hogy szerintem ezért még a Woody Allennél is inkább azonosulható és hétköznapi itt a főszereplő. Geri, engem itt bántanak az SMS falon. Na, azt írják, Robi, legközelebb nézd meg, amiről beszélni fogsz, köszi. De hát tegnap láttam, és ma, tegnap, ha láttam, negyedszer életemben. Ez az egyik legkedvesebb filmem. Miért bántatok engem ezzel? Azért, mert nem vettem le, hogy chikágói. Miből derül ki, hogy ez Chicagóban játszik? Hát annyira London az egész, hogy lehet, hogy az a baj, hogy előbb olvastam a könyvet, és azért gondolom, hogy mi van? Egy kicsit, Robi. Én hajlamos vagyok rá, és szerintem ez mindenképpen követendő példa a hallgatóknak, és úgy nézni egy filmet, hogy elsősorban a földrajzi vonatkozásokra koncentrál, és megpróbálom összerakni például a Budapesten játszódó filmeknél, hogy itt melyik utcából sétálnak melyikbe. Te meg a magad hülye feje után mész, és így a szerelemre, a lemezboltra, meg ilyen dolgokra koncentrálsz, amikor rengeteg földrajzi tudást is meg lehet szerezni a filmekből, és aztán nem csoda, hogy eltévedt a nagyvilágba és az élet dolgaiba. Van egy alapvető felvetése ennek a filmnek. Van egy tételmondata, amelynek bizonyítására vagy cáfolatára szolgál maga a film. Ez pedig így hangzik. Mi volt előbb? A zene vagy a szenvedés? Folyton azon sajnálkoznak, hogy a fiatalságra romboló hatással vannak az erőszakot ontó filmek, és ezért annyi a kiskorú bűnöző. Ugyanakkor senki sem sajnálkozik azon, hogy dalok ezreit hallgatják, szó szerint ezreit, amik mind a csalódásról, a fájdalomról, a bánatról és a szakításról szólnak. Azért hallgatok folyton zenét, mert szenvedek? Vagy a zene okozza a szenvedésemet? Nagyon fontos dilemma. Az, az igazság, hogy volt valaha egy megváltástan, amely arról szólt, hogy ezt a megváltást, ezt ugye Jézustól kell kérni, és akkor aki zörget, annak megnyittatik a mennyeknek országa. Aztán aztán jött a felvilágosodás, és ennek nyomán mára már elmondhatjuk, hogy egyre kevesebb ember tudja a komoly képpel Jézustól várni ezt a fajta megváltást, és ennek a megváltást annak a helyére két nagyon erős versenyző lépett, az egyik a fogyasztás, a másik pedig a szerelem. Hát a fogyasztás az kiskanalanként napról napra kínálja a megváltásnak az ígéretét, a szerelem az viszont az igazi telibe erőteljes numinózum, tehát a megváltó numinózum az, ami valahol Jézus helyére lépett. Ezek a filmek, ezek a popszongok, sőt, hát azt mondhatom, hogy a popszongoknak a túlnyomó többsége igenis azt állítja, hogy a megváltás, az életed megváltoztatásának, az életed magasabb szintre emelésének, a lelked felszabadításának a lehetőség az igenis a szerelemben rejlik, ott nyerhető el, onnan nyerhető el. És ezért annyira általános a szerelmi szenvedés manapság a mai fiatalok vagy az újabb generációk körében. Azt állítja itt a főszereplő, hogy legalább kérdésként föltehető az, hogy ez egy valós dolog-e, vagy tulajdonképpen valaminek a pótléka. Viszont van egy másik olvasat, és én nem akarok a művészet elméletébe belemenni, már csak azért is, mert nem értek hozzá, de van itt egy érdekes probléma, hogyha az ember bizonyos típusú zeneműveket, könyveket, stb. Olvas, akkor teljes mértékben át tud rá ragadni annak a hangulata. És az érzelmi világunk azért az egy tanult dolog. Nem arról van szó, hogy mi magunk ösztönlények vagyunk. És hogyan viszonyuljunk ehhez a kérdéshez, hogy mi érzéseket külső forrásból, egy művész által rögzített hangfelvételből, stb. Nyerünk el. Nekem például van egy olyan érzésem, hogy bizonyos helyzetekben bizonyos zenéket nem szabad meghallgatni, mert ha azok túl jók, ha nagyon jók, akkor egész egyszerűen olyan mértékben befolyásolják az én érzelmi állapotomat, hogy az más irányba visz el. Én meg tudod, hogy mit figyeltem meg, Geri? Hogy amikor iszonyatos szerelmi bánatom van, tehát rettenetesen szenvedek, és meghallgatok egy olyan zeneszámot, amit amúgy nagyon szeretek, ami amúgy gyönyörű, és szívhez szólóan fölszabadító, és erős, és csodálatos, ilyen nekem a Radiohead egyébként, akkor az olyan szintű, olyan mértékű fájdalmat tud okozni nekem, hogy az rettenetes. És miért? Mert ez a fájdalom benne van a számokban, mert amikor azt a számot megírták, és amikor azt a számot előadják, akkor abban ott van az alkotóknak a fájdalma. Csak hogy akkor, amikor én jól érzem magam, köszönöm, jól vagyok, akkor ez a fájdalom, ez nekem egy szépség, amit élvezek, amin én szörfözök. És amikor meg ugyanazt a fájdalmat élem át, ami a számokat ihlette, akkor meg azt érzem, hogy ez halálos, hogy ez méreg, hogy ezt nem bírom elviselni. És valahol ez borzasztó. Tehát valahol azt érzem, ugyanazt érzem, hogy az élet életet emészt el, és az ember az élettel táplálkozik, és bizony valaminek vagy valakinek meg kell halnia ahhoz, hogy én élhessek, hogy én táplálkozhassak, vagy egy állatnak, vagy egy növénynek, és ugyanilyen módon hatnak ezek a zeneszámok is. Hát igen, a Radiohead ez konkrétan minden számban arról énekel, hogy 6 éves koromban jaj, elrontották a szemműtétemet, tehát ugye az érzelmi világát tekintve, és ezért számomra kicsit nehezen volt befogadható, de hát ma már én is nagyon szeretem, vagy eszembe jut mondjuk a Cseh Tamásnak a 74-es év című száma, mostában sokat jár eszembe. És, nem jön, remélem, több ilyen. És remélem nem jön több ilyen. Miért hallgatom én ezt egy boldog, vidám állapotomba, és miért akarom én ezt a szenvedést, ami nagyon magas színvonalon, Bereményi Géza szövegével, Cseh Tamás dalával megélhető számomra. Tehát azt mondtad az elején, hogy a szerelmet nem értékeljük csak akkor, amikor elmúlik, de a helyzet ennél bonyolultabb, amikor mi alapvetően jól érezzük magunkat, akkor is imádunk ilyen számokat hallgatni, ahol valaki másnak és ezáltal a saját, persze magunkba visszhangzó nyomorúsága, és ennek ez egy szépség, tehát amikor más szenved, az egy esztétikai gyönyörűség a számunkra, de amikor mi is szenvedünk, csak akkor tudjuk átélni ennek a borzalmát, ennek a fájdalmát, és akkor már méreg. Tehát ez ugyanolyan, hogy nem mindegy, hogy a vadászpuska melyik végén állsz. Tehát amikor a jó végén állsz, amikor a célzós végén állsz, akkor szórakoztat, amikor a célzott végén állsz, amikor veled táplálkoznak, amikor belüled épülnek, akkor az iszonyatos fájdalom és halálszaga van. Hát valahogy így van ez a popszongokkal is. Addig jó, amíg nem te írod. Addig jó, amíg te hallgatod. Azért ez durva. Vannak, akik soha nem teszik túl magukat Vietnámon vagy a Nirvana érzésen. Én pedig soha nem tettem túl magam Charlie-n. Nem jó, ha az ember túl magasra teszi a lécet. Veszélyes és káros is, nem vicc. Charlie sajnos fölöttem állt. Túl szép, túl okos, túl eredeti, túl sok. És mi a helyzet velem? Átlagos vagyok. Nem állítom, hogy egy Einstein vagyok, de nem is vagyok ostoba. Azért olvastam egy-két könyvet, a lét elviselhetetlen könnyűségét, a szerelem a kolera idejént, és értettem, miről szólnak. Hát, A csajokról, igaz? Csak így szólt. De be kell vallanom, hogy a kedvencem Johnny Cash önéletrajzi könyve a Cash Johnny Cash módra. Bakelit. Szia. Hát ez a film igazából egy másik nagyon érdekes dolgot is elmond nekünk, ez a régi szerelmeinkhez való viszonyulás, ez is egy hallatlan érdekes dolog. Nem tudom, hogy ki járt úgy, mint én, hogy annak idején, amikor elindult a VIV nevezető program, ahol meg lehetett keresni a régi ismerősöket, az interneten ez egy oldal, azóta már VIV lett, és ez egy termék, úgyhogy nem is szabad reklámozni, de van ezer másik hasonló oldal, ahol meg lehetett találni régi ismerősöket, és akkor rátalálsz egy régi szerelmedre, olyanra, akivel volt valami, olyan, akivel semmi sem volt, olyannal, akivel talán lehetett volna, vagy aki esetleg pont irántad érzett valamit. Nagyon érdekes visszanézni, megnézni, hogy ő most hol tart az életbe. Hát te persze, mert tehát vagyunk ennyire kisszerűek, hogy összevessük magunkat azzal. És mindig az az érzésünk valahogy, hogy hát ez már nem is az, nem is értem, hogy annak idején mit éreztem. Persze csinos, de hát stb. És szép lassan az ember így magában ezeket helyre rakosgatja, és rájön, hogy azok az idolok, azok, akiket akkor nagyon-nagyon bálványozott, szerelmes volt belé, és ezt a mély érzést érezte, ami szenvedéssel párosult, netán, vagy előtte, vagy közbe, vagy utána, az tulajdonképpen egy kitaláció volt már akkor is. Tehát lehet, hogy nem is ők változtak annyira, ezek a volt szerelmeink, mint mi magunk változtunk ez alatt, sőt, nem is mi magunk, hanem a mi érzéseink, azok az érzések, amit őket fölemelték valamiféle talapzatra. Hát itt pont az a Charlie-s történet, amire itt egy hangnyi utalás volt ebbe a bejátszásba. Charlita Catherine Zeta-Jones játszott. Igen, aki egy szuper csaj volt, nem is abban az értem, hogy milyen jól néz ki, hanem hogy micsoda intellektus, akihez egyszerűen nem... Hát milyen gyönyörű, meg de minden tekintetben persze, egy istennő az volt. Igazán attól volt istennő, hogy a kinézetem elé hatalmas intellektus volt, és kiderül, hogy dehogy volt ő hatalmas intellektus, egy borzasztó sekélyes személyiség, aki egyfolytában csak beszél. Igen. Tehát ilyenek igen. Nagyon is vannak az ember életében, és ez nagyon tanulságos ezekről, hogy ezekről az idealizált szobortalapzaton lévő személyekről, hogy hogyan hullik le tulajdonképpen a saját szemünkben létező lepel, ami takarta őket. Igen. Hát ez a film, ez nem csak azért kiváló, mert a szerelmeinknek, a szerelmi szenvedés megélésének, vagy a popzenével kapcsolatos tükörnek, vagy mert a múltban velünk történt érzelmi csapások folyamatos emésztésének a reflexióját tartalmazza lépésről lépésre minden pillanatban. Azért, mert például olyan film, ahol a főszereplő bármelyik pillanatban kiléphet, kiszakadhat a szituációból, és bele a kamerába elkezd hozzád beszélni, amit a környezete nem hall. Ez is Woody elleni. Ez nagyon Woody ellenes. Igen. Na most nem csak ezért kiváló, hanem azért, mert egy brutális erejű szubkulturális etalon a ma fiataljai számára. Szeretném a lányoknak a születésnapjára megvenni a Just Call to Say I Love You-t. Megvan önöknek? Persze. Nagyszerű. Hogy ne lenne meg? Bombás. Megkaphatná? Nem, szó se lehet róla. Miért? Azért nem, mert nyálas, silány zene. Mi nem árulunk I Just Call to Say kategóriájú hányinger nótákat. Menjen a plázába. Mi ütött magába? Ismeri egyáltalán a lányát? Kizár dolog, hogy tetszene neki. Jaj, bocs, kómában van. Mi bajod van, te suhansz? Nem tudtam, hogy ebben a boltban gyűlölik a polgárokat. Elnézést, hogy zavartam. Már itt sem vagyok. Pa. Kap be! Szép volt, Barry. Te aztán tudsz bánni a vevőkkel. Rob! 5 zenei bűn, amit Stevie Wonder követett el a 80-as, 90-es években. Alkérdés! Igazságos-e egykoron tehetséges zenész későbbi bűneért megróni, vajon mi jobb, kiégni vagy köddé válni? Barry, csődbe fogunk menni az Isten! Kár felhúznod magad az elemet, nincs is meg nekik, és nem vinném, hogy az űrge vissza. Nem erről van szó, mivel sértett meg? A szörnyű ízlésével! Nem neki, hanem a lányának van szörnyű ízlés! Mit véded azt a s**t leletet? Ez nem lehet igaz! Síralmas látni, ahogy öregszel. Ez ciki, vagy talán titokban? Együtt golfoztok? És hadd adjak még egy baráti jó tanácsot. Ilyen b***ot ronda pulcsit még életemben nem láttam. Bill Cosby hord ilyeneket, Bill Cosby! Hogy engedhette Laura, hogy felvedd ezt az ocsmányságot? Megőrültetek! Rugulj el! Na hát. Te egy állat vagy. Félek tőled. Nehogy eltéd, erekje! Vigyázz, mert ellátom a bajod. Visszatérek. ezek a filmek, amelyeknek Nikon bírta a regény alapját, amiből aztán később forgatókönyvet készítettek, ezek nem a rendezők alapján ismerszenek meg, hanem igenis Nick Hornby alapján. A Nick Hornby regényeiből készült filmek az olyanok, mint az Egy fiúról, az olyanok, mint a Fociláz, az olyanok, mint a Popcsajok, stb. Ezek Nick Hornby filmek. Tehát itt tök mindegy, hogy ki rendezi meg, összetéveszthetek. Tök mindegy, hogy melyik városba játszódik, abszolút. Igen, így van. Na most az viszont ne legyen a számotokra mindegy, hogy ki játszik benne. Itt most John Cusack, de mindig Nick Hornbyt játsszák. Tehát itt most John Cusack játssza a Nick Hornbyt, máshol más játszanik, mert mi a főhős, akinek a személye körül játszódik a sztori, az mindig a Nick Hornby, akárki is játsza. De például Jack Black ebben a filmben tűnik fel. Az én számomra először itt tűnt fel. Sőt, más szempontból utoljára, tehát szerintem az utolsó élvezhető produkciója. Igen. Hadd mondjak még két dolgot erről a filmről. Az egyik az, hogy miért még nagyon jó, és miért nem túl jó. Azért még nagyon jó, mert nagyon vicces. Tehát ez nem tudom, mennyire derült ki a bejátszásokból, valaki nem látta még, szerintem elég sokat fog rajta nevetni. És ez azért nem egy elhanyagolható dolog, mert ez a témához úgy nyúl hozzá, hogy vicces, szellemes. A másik, hogy miért nem jó film ez szerintem, azért nem jó film, mert kicsit arról szól, amibe beleragadhat az ember, és amin túl kéne lépni. Tehát mondjuk a főszereplő szépen túllép a vége felé, de van ez a fajta modern spleen, vagy én nem tudom micsoda, ami pont a Radiohead hallgatással szerintem nagyon szorosan összefügg, ami valahogy abból áll, hogy én milyen menő vagyok, és közben milyen vacakul érzem magam, de közben mennyivel felsőbbrendű a zenei ízlésem mindenki másnál, stb. Most nem, Robi, téged akarlak abszolút bántani, mert én is sokat hallgatom a Radioheadnek az első albumát. Szóval a lényeg, hogy van ebbe egy ilyen arisztokratikus gőg, ami az ízlésből fakad, de közben szomorúvá is tesz, de közben én vagyok a legjobb fej, és top 5-öket állítok össze mindenből, top 10-eket állítok össze mindenből, hogy ne csak Nick Hornbyről, hanem a műsorvezető kollégáról is beszéljünk. Tehát, hogy mindig mindent rangsorolni kell, és ez a menőségnek egy ilyen alapérzése, és ez a film, ez ebben való topzódást jelenti a nézőnek, az ezzel való azonosulásban való topzódást, hogy igen, én is ilyen menő vagyok, mint ők, akik top 5-ös szerelmes számlistákat raknak össze, vagy én mit tudom én. Ez egy nagyon modern identitás definíció. Én úgy gondolom, hogy ez nem elsősorban a menőségről szól, hanem arról, hogy a modern életben ezek a legfontosabb fogódzók ahhoz, hogy meghatározzam azt, hogy vajon ki is vagyok én. Én is a ráckertben ülök, annak ellenére, hogy lebontották. Ennek semmi köze a ráckertben. Dehogy nincsen. Lehet, hogy te a ráckertben találkoztál ezzel. A ráckertet nagyon régen lebontották, én már egyáltalán nem is járok jóformán ilyen helyekre. A listák, azok az én fejemben léteznek. Én most nem róla beszélek, remélem, hogy a hallgatók egy részét is sikerült megsértenem, mert ez kifejezett célom volt. Én saját magam múltbeli lényét is sértegetem. Nekem sokkal jobban tetszett 20 évesen ez a film, mint 31 néhány évesen, mert egész egyszerűen arról szól, hogy milyen ostoba kamaszok voltunk mi 20 évesen. Szerelmi pályafutásom legfájdalmasabb szakításainak top 5-ös listájára felkerült nevek. Időrendi sorrendben a következők: Alison Ashmore, Penny Hardwick, Jackie Alden, Charlie Nicholson és Sarah Kendrew. Ezek voltak a legfájdalmasabbak. Ugye nem hallottad a neved a listán? Laura! Esetleg az első 10-be még bejutnál, de az első 5-ben nincs számodra hely. Sajnálom, az az igazság, hogy az a pokoli szívfájdalmat okozók számára van fenntartva. Ha már itt tartunk, következzék az első helyezett a top 5-ös listámon. Alison Ashmore. Eleinte láthatatlanok voltak számunkra, észre se vettük őket. Aztán hirtelen csak őket bámultuk. Mindenhol ott voltak. És mellett is növesztettek. Annyira akartuk. Vagyis, hogy még nem tudtuk, mit akarunk. De minden esetre érdekes volt. Sőt, inkább nyugtalanító. Ha jól emlékszem, Alison Ashmore-ral összesen 6 órán át jártam. 3 napon keresztül. A Rockford aktákat néztük a tévében 2 óra hosszat a suli után. Majd a 4. napon belépett a képbe Kevin Bennison. Kurva. Jó volna azt hinni, hogy 14 éves korom óta javult a helyzet. hogy a párkapcsolatokat komolyabban veszik. Hogy a nők kevésbé kegyetlenek. A bőröm vastagabb, az ösztöneim fejlettebbek. De valamilyen oknál fogva azt a bizonyos napot nem tudom kiiktatni az életemből. Minden romantikus kapcsolatom annak az első szerelemnek a torzmása. Ha hiszitek, ha nem, most ti a Jack Black-et halljátok énekelni. Tehát ezt a számot a Jack Black énekel, és kiválóan. Nem is tudtam, hogy a Jack Black ilyen jól énekel. Ebben a filmben ezt elő is adja élőben. Kaptunk nagyon sok SMS-t. Azt írja a kedves SMS író lány, akit Kubinak hívnak. Sziasztok, én olvastam a könyvet, szerintem abszolút semmilyen, de fiúbarátaim rajonganak érte. Végül arra jutottunk, hogy férfiaknak szól, lányoknak élvezhetetlen. Én nem tudom, nem voltam még lány, de... Férfiaknak szól saját magukról, esetleg a lányoknak akkor lehet érdekes, én azt gondolom, hogyha ismernek ilyen fiúkat, akik ebbe vannak az dologba beleragadva. Vagy meg akarják ismerni a férfiakat, igazán. Hát azért ez veszélyes projekt. Puzsér úr, a kutyák azért vannak, hogy ugassanak, ne húzd fel magad, én tudom, hogy jól csinálod, írja nekünk ácsmester. Hát azért talán nem kéne lekutyázni azt, aki a Robira egy rosszot szól. Maga Jézus is egy ácsmester volt, ez nekem kéne egy kéne neked, Robi, egy ilyen védőcsapat, aki téged így védene, és akkor ilyen baseball ütőkkel mehetne a csúnya hallgatók ellen. Robi, ne pityereg, bírlak. A csajok tartanak az olyan pasiktól, mint Rob Gordon. De azért a legtöbb srác kinövi ezt a viselkedést, persze ez az érzésvilág a csajoknál is előfordul. Most kapcsolódtam be, szerelem a téma. Láttátok a Brothers Bloom-ot? Nem láttam. Az utóbbi idők egyik legszebb szerelmes filmje szerintem. Még egyszer a címet, léci, ez a Popcsajok, stb. Című High Fidelity. Film. Igen, ez a High Fidelity, hát ez is egy borzalmas hifi. Fordítás, hogy hát igen, a hifi, tehát a High Fidelity, ami a hűségről is szól, meg a megbízhatóság. Meg a magáról a hi-fi-ról, ami a hang minőségről is, igen, szól, meg az érzelmi minőségről is szól, tehát ez ilyen... Hát ez egy nagyon rosszul sikerült. Egy nagyon jó cím angolul, és egy nagyon rossz fordítás magyarul. Sikerült. Tehát nem tudom, hogy mi a jobb megoldás, de talán rosszabb, nem nagyon sok van, de hát biztos lehetett volna. Még több pop, még több csaj, még több, stb. Fiatalságom nagyon igaz, röhelyes tükre. Így van, így van, így van. Abszolút. Miért nem volt benne az első tízben az Earl, kérdi tőlünk. Ugye múltkor Cisco. Beszéltünk a sorozat, Cisco kérdezi, múltkor beszéltünk a sorozatokról, és talán erre utal, azt gondolom, hogy a hallgató, mert nem a szerelmes filmek közé szánta, gondolom, a nevem Earl című sorozatot, amit nagyon szeretek, Teknős urat, meg hogy fölébred rendi álmába, és kérdez mindenféle hülyeségeket a bátyjától, tényleg, de hát nem lehet mindent belerakni a top 10-be, egyébként meg lehet saját top 5-öket, meg top 10-eket csinálni, és akkor olyanok lesztek ti is, mint Rob Gordon, vagy mi. Ti is úgy gondoljátok, kedves hallgatók, hogy belvárosi, értelmiségi arrogancia top 5-ös meg top 10-es listákat összeállítani? A Robi azt akarja, gondolja, vagy inkább a Robi azt akarja, hogy azt írjátok, hogy ne. Tehát tegyétek már meg neki ezt. Nem, a Robi azt akarja, hogy azt írjátok, amit gondoltok, ne azt, amit ő. De lehet, hogy annak, amit gondolnak, semmi köze ez a kérdéshez. Lányoknak is élvezhető, írja a kedves SMS író. Az a kérdés, hogy mi a film, vagy a srácok. A Popcsajok, stb. Című film. Mi szerintünk legalábbis egy ajánlásra méltó film, amire én 7-est adok a 10-es skálán. Arroganciánk újabb megnyilvánulásaként leosztályozzuk ezt a filmalkotást, tehát hogy nekünk mennyire tetszett, csak azt mondjuk, hogy 7-es, 7 és feles mondjuk. Aha. Jó, hát én azt gondolom, hogy ebben semmi arrogancia nincsen. A Geri azt gondolja, hogy ez maga az arrogancia. Mit gondoltok ti? 0629986986 vajon valóban értelmiségi arrogancia-e, fővárosi értelmiségi arrogancia-e, még azt is lehetne mondani, hogy Újlipótvárosi értelmiségi arrogancia-e, az osztályozás a 10-es skálán való, valamint a top 10-es listáknak az összeállítása, 0629986986. A következő film, amiről beszélünk, az pedig a Harcos és a Hercegnő című német film, a Tom Tükver. Ez egy akciófilm, nem? Rendezőtől akciófilm, hát a legkevésbé. A legkevésbé, legkevésbé sem. Azt lehet mondani, hogy Tom Tükver az egyik legjobb német filmrendező, tulajdonképpen német értelmiség két komplet generáción keresztül tartó adósságát próbálja meg igen nagy címletekben letörleszteni. A barátod? Az öcsi. Nem is hasonlít? Nem. A testvéred? Mi baja? Ne kérdezd. Miért? Nélküled is van elég bajunk. Miért? Mert nő vagy. Utálja a nőket? Nem. De. Miért? Ki tudja. Az övé meghalt. A felesége? Értem. És hogy halt meg? A benzinkútnál régen. Mi között hozzá? Semmi. Bodó szarni ment. Ő tankolt. Felrobbant a kút. Valahogy. Bodó kijött a mosdóból, és minden égett. A nője is. Még most is a benzinkútnál van. Ül a vécén. Várja, hogy folytatódjon. Hogyha feláll a vécéről, minden olyan legyen, mint volt. El kell mennie. Jó messzire. Ki a vécéből? Más országba. Miért koslatsz utána? Imádjuk Tom Tykwert. A Lémeg a Lola című filmmel 1998-ban robbantott egy nagyon nagyot, és nem sokkal később 2000-ben a Harcos és a Hercegnővel. Hát sikerült a Lémeg a Lola képi és hangulati világát nagyon erős tartalommal feltölteni. Aztán később a Parfüm című filmmel pedig egyszer és mindenkorra feliratkozott, az ilyen zseniális. Tényleg egy kiváló rendezőről van szó. Miért van az, hogy a németek most értek magukhoz? Miért van az, hogy a háborús bűnök apáról fiúra nem tudtak elévülni, csak nagyapáról unokára? Hát ez úgy működik szerintem, hogy a második generáció, tehát akik maguk nem voltak aktív részesei a bűnöknek, még csak nem is élték nagyon meg azokat, azok teljes szembefordulást mutattak, és mindennel válogatás nélkül szembefordultak, már pedig a német kultúra olyan hihetetlen értékeket vonultatott fel, hát gondoljunk a zeneszerzők, az irodalmi alakok sorára, tulajdonképpen egy korszaknak igen, abszolút meghatározó, elsősorban a 19. század első felének, vagy talán annak a korszaknak voltak filozófusok, tehát sorolni lehetne, de tudomány. Nietzschével együtt eldobták Beethoven-t is szinte, mert nézzük meg, hogy Stefan Raab, Here Comes the Mouse, ez ment a tévében, meg a Szat egyen a bőrnadrágos ilyen soft pornó dolgok, meg az a műsor fajta, amit azóta már mit csinálunk. Hát a Sacha Baron Cohen az egyébként erre reflektál a Brunóval. Hát igen, vagy az a műsor stílus, amit azóta már mi aktív, és nem is tudom, hogy hívják ezeket a magazinokat, tehát ezek az ilyen, mondd már, hogy hívják az, ami minden nap van az egyik keres. A Fókusz, köszönöm szépen. Tehát ezek az ilyen semmiről sem szóló, de nagyon sokszor nagy csöcsöket bemutató, teljesen színvonalatlan dolgok. Ez volt a német tévézés, amivel egyébként mi magyarok először, mint nyugat szembesültünk. Ez azért, mert az a generáció volt, aki mindennel szembefordult. Teljesen kiszakították a saját kultúrájából, mert az előző kultúra az vállalhatatlan volt. Tehát az egyértelmű, hogy ott nem lehetett folytonosságot csinálni. Ezért kritikátlanul Amerikából mindent átvettek. Egyébként kicsit hasonló a japánoknak a története. Ők ugyanolyan popkultúra és gicsfogyasztó és a többi lettek. Tehát nagyon hasonló. Nincs a saját kultúrájukban kontextusuk. Nincsenek gyökereik, hanem elvágtak mindent. Tehát ahogy megnézel egy francia filmet, mondjuk megnézed az Amélie Poulain csodálatos életét, és érzékeled benne a 19. századból átívelő, a harmonika zenén és a minden egyéb gesztuson keresztül átívelő néplelket, de ezt a néplelket, ezt egy hatalmas fejszével írtották ki a német embereknek a pszichéjéből. Tehát olyan volt, mint egy Amerika B. Tehát ugyanolyasmi, mondjuk filmekben próbáltak valami olyasmit csinálni, és az gyengébb volt zenébe, sokkal még inkább populárisabb, még annál, tehát Amerikának is sokkal inkább megvannak a maga értékes gyökerei. Azokról meg a rendezőkről, akik megismertek, mondjuk a Fassbinderekről, meg a Wim Wendersekről, meg inkább szót se ejtsünk, hogyha lehet. Meg ők aztán társadalom kívüli is voltak abban az értelemben. Kivonultak ebből az egész kontextusból. Abban az értelemben, nekik nem volt közük Stefan Raabhoz, ez nyilvánvaló. De nem is tudtak az éppen aktuális társadalmi állapotokkal kapcsolatban semmi érvényeset, nem is akartak megfogalmazni semmi érvényeset. Minden esetre én nem ismerem annyira ezt a rendezőt, én csak a Lolát láttam, de ez valami hihetetlenül erős, és olyan hihetetlen minőségi és tehetségbeli és igényességi felvonulás ez a film, hogy az tényleg döbbenetes. Az az érdekes, hogy ebben a műsorban különösen Robi szívesen, de néha azért biztos a hallgatók is egyetértenek vele, én is egyetértek vele, szívesen szívjuk az úgynevezett művészfilmeket. Ezek azok a filmek, amelyek kifejezetten arra törekednek, hogy ne legyenek teljesen élvezhetőek, ne legyenek teljesen érthetőek, és ezáltal rejtélyesek legyenek, és olyanok legyenek, mintha lenne bennük valami, mert közben meg nem tudnak semmi érdekeset sem mondani. Na, volt itt például a műsorban szó a Veronika kettős élete című filmről, amiről hát eléggé leszettük a keresztvizet. Én láttam bizonyos értékeit, de hát nagyon-nagyon komoly tátongó sebek is voltak, olyan tátongó sebek, amin átférne két kezünk, akkor a sebek voltak Veronika két testén. Most az az érdekes, hogy ez a film igazából elég emlékeztet erre a filmre, még formai dolgokban is néha vannak hasonlóságok, csak éppen olyan tehetséggel, olyan igényességgel és az érthetőség teljes szándékával, teljes frontális szándékával áll hozzá, miközben szó sincs didaktikusságról, vagy szájbarágosságról, hanem a legmagasabb értelemben vett valódi művészetről van szó, itt és nem is, művészkedésről. Itt sérült emberek szenvedése, nem pedig szenvelgése zajlik, és ez egy nagyon fontos különbségtétel. A művészfilmek többségében a szenvedés nem élhető át, nem hiteles, hanem egy ócska, gagyi póz, szemétre való. Na most itt ilyesmiről szó sincsen. A kedves SMS író írja nekünk, végre valaki látta és élvezte rajtam kívül a harcos és a hercegnőt. Természetesen csak is eredeti nyelven igazán ütős. Nekem bent van a top 3-ban. Jó a szinkron, Oroszága például egészen kiváló Franka Potente hangjaként. Tehát nem tudok németül, tehát abszurd lenne, az lenne az igazi sznobizmus a németül nézni, miközben egy kukkot nem beszélek németül. És azt is csak úgy tudtuk kinyomozni, hogy Tomás Tükver nevét valószínűleg így kell ejteni, mert nem tudtuk, hogy kell ejteni. Tehát óriási sznobizmus, hát aki beszéli Goethe és Schiller nyelvét, tehát az válasza azt, oké. Na jó, hát igen, most újra elő lett kotorva a történelem szemétdombjáról Goethe és Schiller, hát hogy mondjam, ezeknek a tomtikvereknek kell rendezni egy újabb nagy takarítást, vagy hogy is fogalmazok, a nagy takarításból a újra össze kell válogatni mindazokat, amelyek még használhatóak, vagy amelyek fontosak, és vissza kell vinni a kéróra. Tehát itt arról van szó, hogy volt egy lomtalanítás, ki lett hányva minden a lakásból, és most le kell menni, igenis, és nagy alázattal össze kell szedni azokat a dolgokat, amik értékesek, és vissza kell hordani őket. Erről van szó, mert történetesen ez ki lett hányva a szemétre Wagnerrel együtt Beethoven, és ki lett hányva a szemétre... Mármint, hogy Wagner sem feltétlenül kellett volna kivágni a szemétre, azért, mert a nácik kedvelték Wagnert. Nietzsét se kellett volna, az viszont már bűn, hogy Nietzsével együtt Schillert is a szemétre hányták. Az a helyzet, hogy ez a műsor még szólhatna a szerelmes filmeken kívül a kiváló színészekről. John Cusack szerintem elég erős a maga szerepében, és a további filmek, ne áruljuk el még, mik lesznek azok is, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó színészekkel lesznek teli. De hát én nekem van egy olyan megfigyelésem egy ideje, hogy a német színészek, akik nem világsztárok, mint az amerikaiak, de azért nem ismerjük olyan jól őket, mint a hazánki kedves nagy színészeit, óriási színészek vannak köztük, tehát a német színészek egész tárházat. Annyira örülünk, hogy újjászületett a német filmgyártás, annyira örülünk, hogy kezd újjászületni a német kultúra, annyira örülünk, hogy a gyerekek, akik nem tudtak az apjuk szemébe nézni, ezért aztán senkinek nem mertek a szemébe nézni, és ezért lesüdötték a szemüket bárkivel szemben, azok képesek voltak megszülni az unokákat, akik azt mondják, hogy nekünk ehhez már tényleg semmi közünk, nagyapámat nem is ismertem, nagyon sajnálom, hogy kihajtották őt Moszkva alá, vagy Sztálingrád alá, és ott kellett megdöglenie, de nekem ezért már ne kelljen szégyenkeznem, nekem ezért már ne kelljen vezekelnem, ezek az emberek újra, hogy is fogalmazok, visszairatkoznak a nemzetek, visszairatkoznak a kultúrák, népek közösségébe. Egész magas színvonalon. Ez a film, beszéljünk egy picit arról, hogy miről szól, mert kifutunk egész egyszerűen az időből, nagyon fontos dolgokat érintettünk. Arról szól ez a film, hogy van egy ápolónő, aki egy elmegyógyintézetbe dolgozik, és ő egyszer csak egy baleset kapcsán szerelmes lesz tulajdonképpen, de a szerelembe lesz inkább szerelmes, mert nem tudhat semmit arról, aki őt megmenti, és az ő szerelmi történetük tulajdonképpen a film története a filmben, amelyben nagyon-nagyon-nagyon kevés dolog történik, körülbelül 10-15 dolog történik. De viszont mind a 10-15 dolog annyira beteg, annyira durva, és annyira erős jelenet, hogy az hihetetlen. Tehát ilyen mozaikokból van tulajdonképpen összerakva a film, de minden mozaik, mint egy jó mozaiknál, önmagában egy külön kis művészeti alkotás. Igen, de nehogy azt higgyétek, hogy ez ilyen mozaikszerű, vagy ilyen. Tehát a történet teljesen világos és egyenes. Teljesen egyenes vonalú történet, teljesen tökéletesen értelmezhető történet. A végén kicsit szürreálissá válik, egy nagyon szép metafora, egy nagyon szép lelki metafora zajlik a szemünk láttára, de az is olyan fényesen értelmezhető. Abszolút. Annyira szeretjük ezt a filmet, és annyira örülünk annak, hogy a legjobb értelemben vett európai filmnek van egy legeslegújabb generációja Tom Tykwer személyében, az Isten éltesse sokáig. Megint fentről? Most egész fentről. Rögzítselek? Szeretnélek megkérni rá. Jó, mindjárt kész. Nyisd ki egy percre, kérlek. Nem. De nagyon fontos. De miért? Hogy kiverjem a fogad, mindet. A fogaim. Nem, Werner, nem szabad, és ezt te is tudod. Igen, bocsánat. Bocsáss meg. Jó ét, Werner. Sissy Schmidt egy pszichiátrián dolgozik, ahol hát nagyon-nagyon beteg emberek vannak, ő maga is hát meglehetősen sérült, és beleszeret Bodo Reinerbe, aki egy Reimerbe, aki egy minden pillanatban bizonyítjuk, hogy nem tudunk németül. Abszolút. Aki egy bizonyos szituációban megmenti az ő életét, és ő utána már nem tud nélküle élni. Szerencsétlen, szenvedő emberek a sorsuk felé folyamatosan és ellenállhatatlanul sodródva kapaszkodnak egymásba ebben a megrendítő erejű és nagyon modern képi világgal és filmnyelvvel rendelkező alkotásban, amit hát nem is győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire szeretem. Arról is szól, hogy az elmegyógyintézet vagy az árt osztály világában, hogy mennyire elkerülhetetlen, hogy emberi viszonyok, emberi közelség kialakuljon, még akár teljesen elmehúnytak és az ápolónőjük között is, hogy mennyire elkerülhetetlenül benne van az emberi sorsban a kapcsolatteremtés, a kapcsolatfelvétel, és amit a Robi említett, hogy tényleg a képi világ az egészen elképesztő. Tehát nem is tudom, mihez hasonlíthatnám. Videókliphez hasonlíthatnám, de nagyon csalóka lenne, hogyha egy videóklipre gondoltok, mert például annak a pergő ritmusa abszolút nincs meg, hanem a színek, a nagyon-nagyon erős színhasználat, olyan erős, hogy szinte bántja a szemet, és nagyon tökéletes formai, képi megvalósítások, pillanatok, és az egész filmnek ez a hihetetlen lassúsága, ami egyetlen másodpercre sem unalmas. Nem unalmas. Egészen döbbenetes. Sőt, 10 percenként olyan brutális erejű jelenetek és pillanatok tudnak lezajlani, hogy a szemetek kifolyik, amikor nézitek. Elnézést. Igen? Bent volt május 30-án. Ki kérdezi? Én. Fogalmam sincs, hol voltam, régen volt. Viszlát. Viszlát. Talán mégis emlékszik arra a napra. A lámpánál baleset volt. Rémlik, magának mi köze hozzá? Engem ütöttek el. Tényleg? Elég jól összerakták. Igen, az orvos szerint is csoda. Örülök. Egy férfi jött ki a boltból és megmentette az életemet. Rövid, barna hajú és fura inget viselt a hadseregből, ilyen gombokkal és bakancsat is. Nem láttam. Ott, Reimer! Ez az a srác! Na ide figyelj, fogd ezt a lükét és kifelé, tűnés! Elég volt belőled! Kopjatok le! De ott van a képen, itt áll a neve is, Reimer, ismernie kell! Nem ismerem, kifelé! Azt mondom majd, hogy megverte, mert nem szolgál ki hülye vakakat. Hívom a rendőrséget, és a fiú magára val majd. Nincs tanú, és bármit mond, úgyse hisznek magának. Neki hisznek. A modern és a klasszikus különleges elegye ez a film. A klasszikus értékeknek a nagyon modern formába öntése, és egy nagyon-nagyon élő, és egy nagyon-nagyon erős filmalkotásról beszélünk. Közhely az, hogy megújítja a filmművészet képi világát, vagy ilyesmi. Na ez, ennél a filmnél ez nem közhely, hanem ez a valóság. Minden más filmnél lehet, hogy ez közhely csak. Nagyon büszkén ajánljuk a figyelmetekbe a Harcos és a Hercegnő című Tom Tykwer filmet. Itt a Rádió Cafén a Hétmesterlövészében Buzsé Robertet és Dinnyés Gergőt hallhattátok az elmúlt egy órában, és hallhatjátok a következő egy órában is. Mi nagyon ajánljuk nektek, hogy a szerelem és a szerelmi szenvedés témakörében a következő két blokkot, vagyis a következő kétszer fél órát is velünk töltsétek. Osztályozzuk le először is a Harcos és a Hercegnőt. Mármint azt, hogy nekünk mennyire tetszett, mert természetesen mi nem a filmet osztályozunk, hanem a saját érzéseinket vele kapcsolatban. De, nem a filmet osztályozott, hanem a saját érzéseidet a filmmel kapcsolatban, én a filmet osztályozom. Ez a film egy 8-as. Az én érzéseim 9-esek, a Robi érzései 8-asak. Hát így van ez. Proféták vagytok, srácok, végre kimondjátok, ami az igazság kulturális téren. Egy mondatotokban több az igazság, mint az egész magyar médiában együttvéve. Gratula, írja nekünk a kedves SMS író. Le vagyunk halva magunktól, ez csodálatos. Elég jó fejek vagyunk, Robi még szép is. Sziasztok! Ha emlékeztek az Ilyenek voltunk című filmre, az elején top 10-eket állít fel. Redford és barátja sekélyes gazdag, sejem fiúként. Ilyenek voltunk? Ilyenek voltunk című filmre. Utána nézünk minden áron. Mert azt mondom, ilyenek voltunk, és Johnok lettünk. Ilyenek voltunk, és réjek lettünk, ha már a popcsajok satöbbinél tartunk, ahol ilyent, illetve rét maga a csodálatos Tim Robbins játsza, és hát olyan pusztustalan, förtelmes figurát, meg az a jelenet, ahol háromszor vagy négyszer végigéli a lemezboltban, hogy hogyan kellett volna egy dialógust, és ez is hányatokkal előfordult már, hogy egy dialógust utólag átgondoltatok, hogy mennyi jó válaszotok vagy lett volna abban a szituációban, vagy előre, mit vagy kellett előre, volna lépni. Vagy előre elképzeltétek, hogy majd mit fogok mondani, vagy még mit fogok mondani, vagy még mit fogok mondani, de nem, egyáltalán nem olyan volt a helyzet. És amikor ott a szituáció, akkor ott ülsz, mint a hülye, nem tudod, hogy mit válaszoljál, és később aztán eszedbe jut, hogy úristen, ott volt a tökéletes válasz, és azt hiszem, hogy erre való a filmművészet, meg erre való az irodalom, meg erre való a kultúra, hogy az ember kiavítsa azt, amit az életben elrontott. Többek között persze. Imádom a műsort, Norbert voltam, írja a kedves SMS író. És ő is ilyen lett. John Cusack a tuti dologban is hozta már a hasonló figurát, emlékszem, azt de szeretem. És abban is van Tim Robbins, mivel hogy ezek jó barátok, és rendszeresen kölcsönösen játszanak egymás filmjeiben. Például a Tim Robbinsnak a Bob Roberts című áldokumentum filmjében a John Cusack játszott. Én most megnéztem, hogy John Cusack miben játszott mostanában, mert tehát én láttam benne ennek a filmnek a kapcsán perspektívát, vagy én kicsit beképzelten fogalmazhatok. Nem nagyon játszott jó filmekben mostanában. Sajnos, tesszük hozzá. Pedig mintha lenne benne potenciál. Bizony, hogy van, de játszott egy nagyon jó filmben, és arról még nem beszéltünk ebben a műsor folyamban, és fogunk, ez a Max című film, Hitler fiatal napjairól azt szól. Én nem láttam. Az egy zseniális film. Felolvasó, vagy az nem fér bele a topba? Jó kis film a Felolvasó, de elsősorban azért, mert a holokauszt feldolgozásának egy új távlatát nyitja meg, nem elsősorban a holokausztról, hanem a holokauszt emlékezetről, a holokauszt generációkon átívelő feldolgozásának képességéről, lehetőségéről szól, azért abból a szempontból jó, inkább a szemléletmódja, vagy a hozzáállása, a vállalása jó, mint sem a megvalósítás, az annyira nem fényes, legalábbis szerintem. Nem tudom, hogy értelmiségi urbánus betegsége a rangsorolás, de mindenképp furcsa. Szerintem biztonságérzet fokozása célja. Nem tudatosan, persze. Szóval fura, de ártalmatlan. És szórakoztató. Leginkább. És szerintem önidentifikáció gyártás elsőrendűen. Csak megvan az életnek az a korszaka, ez a 20 éves korszak, amikor erre az önidentifikáció gyártásra nagyon nagy szükség van, elemi igény van. És aztán később egy idő után már ezt úgy az ember lefelé építi. És persze, ha benne vagyok az első kettőben, írja nekünk Izi, akkor egyenesen javasolt további ilyen jó munkákat. Így van. Úgy gondoljátok, hogy az amerikai szubkultúra ennyire átjön, jött hozzánk? Miért nem beszéltek például az egy nő azonosításáról? Hát talán majd egyszer. Úgy gondoljuk, hogy ez egy európai film, amit Amerikában gyártottak. Ez a Nick Hornby regény, ami milyen nevező, európai, ennyire... Igen. Nyilván keleti parti, nyilván nem a közép, ugye a kávbolyok világa, vagy nem a Hollywood. Nem a nyugati part világa, ez világos. Amerika, Anglia, Magyarország, hát ezek a menőhelyek. John Cusack a Jack Bullban is zseniális, írja az SMS író. Miről beszéltek, a Lee meg a Lola felkeltette? Van valami új movie? Bizony, hogy van, a Harcos és a Hercegnő, az se annyira új, már 9 éves filmről beszélünk. Mostanában miért vágjátok le a feltöltött anyagok végét? Nem mi vágjuk le, és nem is tudom, mi töltjük fel. Hozzászólni se tudunk a témához. Puzsér, lapátolj, írja nekünk Ács. Nem tudom, mit jelent, de... Hát azért nem vagy elég jó. Ja, igen. Jó, igen, én igyekszem. Én annyira igyekszem. A harcos és a hercegnő az egyik kedvencem. Nagyon jó olyan embereket hallgatni, akik szeretik, nem vagyok egyedül. Persze mindig jó olyan embereket hallgatni, akik ugyanazt szeretik, mint mi, pláne a rádióból, mert akkor tehát biztos igaz. Mióta hallgatom a műsorotokat, azóta rájöttem, hogy nem én vagyok beteg, írja nekünk Cisco. Köszönjük. Hanem mi is, tök jó. Piros lámpás paradicsom, Dominik Graf rendezésében über jó német film. Ezt is följegyezzük. Sziasztok, ha emlékeztek az Ilyenek voltunk című filmben, igen, erre is emlékezni fogunk. Imádom a műsort, köszönjük. Egy szó mint száz, ez a Harcos és a Hercegnő című film, az a film, amely a német filmgyártás egyik legújabb hullámához tartozik. Egyrészt a szembenézős filmek nagyon fontosak, a múlttal való szembenézés, másrészt a múlton való túllépés képessége, ami legalább ilyen fontos, persze szembenézés nélkül ez nem megy. Ezt az a német kultúra elmúlt 50 éve kiválóan mutatja. Ez a film nem szól a holokausztról, nem szól Hitlerről, nem szól Hitler merényletről, hogy akkor mégiscsak, nem szól az NDK-ról, semmi másról nem szólt, mint emberi érzésekről. Ez nem abban az értelemben nem német film, mert sokat beszéltünk a német kultúráról, hogy semmi specifikusan német szerintem nincsen benne, de a német kultúrának egy nagyon nagy hozzátétele az emberi kultúrához. Szex és Lúciát láttátok? Igen, láttuk, és lesz is szó ebben a műsorban erről. Fallal szemben török-német szerelem, szenvedés, tízes. Amúgy tényleg Amerikából indul majd minden nálatok. Azért nem, ugye? Minden Amerikából indul nálunk, és ez fájdalmas? Valóban így van ez? 0629-986-986 az SMS számunk, hát írjátok ezt meg nekünk. A filmművészet kapcsán ez annyira szerintem nem meglepő, mert persze volt a 60-as években egy erős európai film, de azért a filmművészet az egy jellegzetesen amerikai műfaj, mint ahogy a mondjuk a sorozat, és egy jelzetesen amerikai műfaj. És meg igen, vegyük tudomásul, hogy a világ kultúrájának jelenleg Amerika a meghatározó eleme. És ez nem csak azt jelenti, hogy gazdaságilag potensebb, mint a többi rész, hanem ebből következően oda megy ki az európai rendező is, hogyha már egy valamilyen szinten befutott filmet rendezni. Hiszen több pénzből jobb filmet tud csinálni, gondoljatok itt csak mondjuk akár az Orson Wellesre, a Hitchcockra, Alfred Hitchcockra, gondoljatok akár a Milos Formanra, de még lehetne sorolni a neveket. A következő... A Steven Spielbergre. Következő egy órában rossz példa. Rossz példa, hadd ne asszociáljak. A következő egy órában a mi általunk nagyon-nagyon kedvelt, ennyi titkot hadd áruljak el, ennyire hadd legyek benfentes, a mi egyik legkedvesebb rendezőnk. Aki valóban a világ végéről érkezett meg Amerikába, és lett egy csodálatos rendező, nem is amerikai rendező, de mégis zseniális amerikai egy rendező. Egy tájvani rendező egy igazából. Egy tájvani rendező. Sokan azt gondolják, hogy kínai, pedig nem, Ang Lee-ről van kínai, szó. Csak te akkor szerint a két kína elvet vallod, tehát kínai. Na jó, hát demokratikus kínai. Te meg az egységes kínai. Nem. Egy szó mint száz, Ang Lee filmjeiről fogunk beszélni, és most itt először az első fél órában az értelem és érzelemről. Van talán valami ön és Fanny öccse Robert között? Igaz is, mama. Robert? Nem, vele még sosem találkoztam. Nem. Edward Ferrars. Edward és én már 5 éve titokban jegyben járunk. Amilyen jól kijöttek az elején. Látom, meglepődött. Mindezt meg sem említettem volna, ha nem tudnám bizonyosan, hogy megtartja a titkomat. Edward sem bánná, hogy elmondtam, hiszen úgy tekint önre, mint a testvérére. Tény, hogy az idő egyetlen házasságnak sem kedvezik, van? De biztos... Biztos, hogy mind a ketten Edward Ferrarsról beszélünk? Ó, hát persze. 4 évig tanult a bácsikámnál, Mr. Prattnél. Nem említette? Sosem említette? De igen, említett ilyesmit. Á, megvan, tudok egyet. Nem szívesen mentem bele az anyja beleegyezése nélkül. De túl nagy szenvedéllyel szeretjük egymást. Bár nem ismeri őt olyan jól, mint én. De láthatta... Mennyire képes rá, hogy egy nő szívét magához láncolja? Nem mondhatom, hogy nem volt nehéz mindkettőnknek. Hiszen évente 2-szer, ha találkozunk. Egészen sápad lett, Mr. Schwartz. Jól vagyok, köszönöm. Megbántottam volna? Ellenkezőleg. Nem bírom tovább. Tudnom kell, miről beszélgetnek. Ha kiderül, abba tönkre mehet. Ígérje meg, hogy nem szól. No lám, egészen belemerülte. Előttünk nincsenek titkok, Lucy. Megígérem. Az értelem és az érzelem egy igazi, az értelem és érzelem egy igazi női film, tehát azt hiszem igazán adekvát, hogy két kevésbé nő beszélgessen róla. De nagyon érdekes, hogy ezt a női filmet egy férfi rendezte. Ang Lee, aki Tajvanon született, ott határozta el, hogy filmes lesz, majd beiratkozott Amerikába egy egyetemre, ott filmezést tanult. Spike Lee-nak egyébként osztálytársa volt, és jobban is voltak, segített Spike Lee vizsgafilmjének az összerakásába. Tehát egyik Lee jobb rendező, mint a másik. Tévesen hihetnénk azt, hogy ők esetleg rokonok. Ha nem láttuk őket soha, ugye az egyik kínai, a másik meg afroamerikai, mennyire PC vagyok. Így van. Majd ezek után, hogy elvégezte ezt a filmes kurzust, egyetemet, visszament Tajvanra, ott rendezett néhány egyébként kiváló filmet. Én nem láttam egyiket se, de több ismerősöm is ajánlotta egyiket, másikat. Régóta szeretném megnézni a Tajvanon készült filmjeit. Majd egy angol filmet készít. Éppen italférfinőt nem láttad például? Sajnos nem láttam. Nagyon-nagyon restelek és nagy hiány az életemben, de még örülök, hogy így van értelme tovább élnem, mert nézhetek még új angli filmeket. Utána egy angol filmet, egy igazi angol filmet csinált, meg erről fogunk most beszélni. Utána megcsinálta azt a filmet, amely összehozta a keleti kultúrát és a nyugati filmművészetet, a Tigris és Sárkányt, amiről már beszéltünk, és nagyon-nagyon szeretjük, és imádjuk. És utána pedig, hogy mit csinált, majd arról is persze fogunk beszélni ebben a fél órában, szerintem, hogy a nagy poénokat nem tudnánk most már lelőni. Hova folyhat ez tovább, ez a folyamat? Tehát nagyon érti a női lelket, és miért érti annyira a női lelket, amikor Amerikában csinálta az iskoláit, akkor a felesége, aki molekuláris, sajnálom, kedves hallgatók, a kutyák csak ugatnak a mikrofonba ismét, tehát ezzel a bizonyos tudományággal foglalkozott, mely az atomoknál nagyobb, ám a vegyületeket jól jellemző molekulákkal foglalkozik. Megjelsz. És ő tartott el férjét, Ang Lee-t, tehát nem csoda, hogy az erős nő az nála mindig egy fontos szereplő, mindig fontos szereplő az a nő, aki az életben fontos választások elé kerül, ilyen a Tigris és Sárkánynak a főszereplője, és ilyenek ennek a filmnek a főhősei. Másik oldalról, hogy mennyire női film. Ez a film, ez egy Oscar-díjas film, több Oscarra jelölték, de ebből egyetlen egyet nyert meg, nem tudom. Ha hiszitek, ha nem. Emma Thompson kapta, de vajon miért? De vajon miért? A legjobb női főszereplőnek, vagy akár a legjobb női mellékszereplőnek? Nem. Szó sincsen róla. Emma Thompson a legjobb... Molekulális biológiáért kapta. A legjobb adaptált forgatókönyvért kapta, ugyanis ez egy Jane Austen regényből készült film, amelynek Emma Thompson írta a forgatókönyvét, akkor még tán nem is tudta, hogy Ang Lee számára, minden esetre leginkább a saját maga számára. Tehát, hogy ez egyáltalán nem így van, ezt hagyd mondjam, mert én utána olvastam a sztorinak. Tehát ő 4 éven keresztül írta a forgatókönyvet, és egészen komoly elképzelése volt arról, hogy kijátsza a két főszerepet. Egyébként Vanessa Redgrave két lányára gondolt, akik közül az egyik nem olyan rég halt meg, tragikusan Liam Neesonnak a felesége volt, Natasha Richardson, hogyha jól emlékszem a nevére. Tehát két valóban testvér színész nőre gondolt, és rájuk írta a forgatókönyvet, úgyhogy végig ők jártak a fejében 4 éven keresztül, ahogy írta. És aztán Ang Lee volt az, aki rábeszélte arra, hogy játssza el ő a főszerepet, amire Emma Thompson azt mondta, hogy hogy játszhatná ő el egy 19 éves lányt, márpedig az idősebb nővér ebben a filmben 19 éves, illetőleg a regényben 19 éves, erre azt mondta Ang Lee, hogy legyen 27. És a filmben sehol egyébként konkrét utalás nincs az életkorra, sőt jellemző, hogy az összes szereplőt kicsit idősebb színészek játszanak. Kb. 40 éves Emma Thompson játsza. Hát 36 éves volt, amikor játszott ezt a filmet, mert 59-ben született és 95-ös a film. Tehát a lényeg, hogy hát vémileg azért idősebben, ő már erősen az axűz vagy a vénlány kategóriába esve játszotta el ezt a szerepet. De tökéletesen tehát, autentikus. Nem, hogy tökéletesen autentikus, parádés a színészi játék, és talán csak azért nem tudjuk a legmagasabb szobor talapzatra emelni őt, mert mert ott van mellett a 18 éves Kate Winslet, aki szerintem hát óriásit játszik ebben a filmben, és a mellékszereplők közül a Hugh Grant csodálatos, és az Ellen Rickman pedig hát úgy ugrik ki még ebből a nagyon magas mezőnyből is, hogy csak na. Az Ellen Rickman egy kiváló színész. A szuperlatívuszoktól nem, és Hugh Laurie is egy epizód szerepben nagyon-nagyon jó például, tehát rengeteg jó figura van a Dr. House alakító csávóról beszél. Igen, a doktor, aki egyébként segített Emma Thompsonnak Stephen Fry barátjával együtt visszanyerni a számítógépről a véletlenül letörölt forgatókönyvet, amit egy komputeres szakember nem tudott, de Dr. House és barátja Fry, ők valahogy visszaügyeskedtek. Köszönjük szépen, mert hát valami zseniális ez a film. Akkor most én is egy kicsit benfenteskedek, hogy ne maradjak el mögötted, amikor Emma Thompson aztán később eljátszotta a Felforgatókönyv című filmben egy kifejezetten írónőt, tehát írónőt kellett játszani. Sőt, forgatókönyvírónőt kellett játszani. Hát ő azt tudja, hát a személyes élményében. Nagyon-nagyon konkrétan én merített ebből az élményből. Egy szó mint száz, az értelem és érzelem az a lefolytott érzéseknek, a ki nem mondott érzelmeknek, a meg nem jelenített gondolatoknak. Sőt, meg nem élt, egy kicsit meg nem élt érzelmek. És ez, a filmje. És ezeknek a vitája. Tehát úgy abban az értelemben, hogy a két testvér megjeleníti a két pólust, az érzelmet és az értelmet, ahogy a cím eligazít minket. És ebben az értelemben vita is ez a film, hogy melyik a helyes. És nagyon érdekes, hogy nem teszi le egyértelműen a regény, illetve a film a voksát, hogy mi a helyes megélni 100%-osan az érzelmeinket, amivel veszélybe sodorjuk magunkat, amivel nagyon nagy szenvedés lehet az osztályrészünk, vagy pedig ezt visszafolytani, mindig felmérni a valós lehetőségeket, figyelemben venni az erkölcsi döntés szempontjait, mert akkor lehet, hogy lemaradunk az életről, és úgy múlik el, hogy nem is történnek meg a dolgok. Nagyon érdekes, hogy ez a két pólus az, amiről szól, ami a címbe is, és a regénybe is, és a filmbe is nagyon erős. A szerelmi szenvedésről szól egy olyan világban, ahol az érzelmek kinyilvánítására, kimutatására közel sem volt annyi lehetőség, közel sem volt annyi tér a környezetünkben, mint amennyi manapság adatik. És különösen nem volt meg ez a tér a nők számára. Tehát azért is mondom, hogy négy nő áll a történet abszolút középpontjában. Négy különböző generáció, egy 50-es, egy 30-as, egy 20-as és egy 10-es. És nem csak abban az értelemben szól róluk, hogy a női érzelmeket mutatja be, tehát nem csak ebben az értelemben női film, hanem arról is szól, hogy abban az élethelyzetben, abban az időszakban ilyen helyzetben lévő nők sorsa mennyire hihetetlenül nehéz volt. Ugye rögtön az elején szó van róla, hogy fenn kell tartaniuk egy életet, de nem dolgozhatnak. Egész életükben csak arra várnak, hogy legyen egy pillanat, amikor valaki beléjük szeret, hiszen ugye hozományuk nincsen, tehát abban nem reménykednek, hogy azért el fogják őket venni feleségül. A teljes életük arról szól, hogy ők hiába élnek belül egy nagy gazdagságban, olvasnak Shakespeare szonetteket, vagy bármi mást, ők valójában csak attól függnek, hogy egyszer csak véletlenül az égből lepottyan egy férfi, aki azt mondja nekik, hogy nem érdekel, hogy nincs hozomány, elveszlek feleségül, vagy nem. És erre a sorsukra szinte minimális befolyással sem rendelkeznek, miközben hihetetlenül intelligens, érzékeny, érzelmi gazdagságban lévő lények. Tehát ilyen értelemben ez egy nő mozgalmi film, de a szónak a legkevésbé sem rossz értelmében. A feminizmust jóval időben megelőzve, vagy elindítva, ez a téma arról szól, hogy a nők milyen szerepben vannak a társadalomban, miközben milyen emberek ők esetleg belül, amit csak esetleg egy nő tudhat magáról. Jane Austen úgy írta meg ezt a könyvet, hogy a két főszereplő az ő és a nővére tulajdonképpen ebben a történetben. Miért nem adjátok fel kötelező házi feladatnak a tárgyalt filmeket, kérdezi tőlünk a hallgató. Ezt kifejezetten tulajdunk. De hogy is nem, 10 hónapja folyamatosan ezt csináljuk, 10 hónapja minden hétvégén igenis kötelező érvénnyel adjuk fel házi feladatnak a filmeket. És pálcával verünk annak a kezére, aki nem a DVD lejátszóba ezt a filmet helyezi be most. Jelesül most, és itt az Értelem és Érzelem című filmről van szó. Szegény Miss Marianne nem festett túl jól a minap. Ha rá gondolok, elfog a félelem, hogy sosem megyek férhez. Butaság, lefogadom jobban is, mint bármelyik Dashwood lány. Hisz nincs is hozományom. Vannak tulajdonságok, melyek azt is pótolják, és te benned mind megvan. Azon se csodálkoznék, ha sokkal a jobb partit találnám, mint amire számítasz, drágám. Ó, Istenem, bárcsak így volna. Van is egy fiatalember. Aha, ezt örömmel hallom, na és vagyonos jó család sarja. Bizony. De félek, a családja ellenezni Frigyünket. Ugyan. Csak ameddig meg nem látnak téged, kedves. Tudja, ez igen nagy titok. Nem mondtam még senkinek. Nehogy kiderüljön. Számíthatsz a diszkréciómra. És ha most én... Biztosíthatlak. Hallgatok, miként a sír. Az öccse az Edward. Hagyja, kis Piper! Majd adok én neked felállni! Hagyd abba! Hagyd abba! Tűnt az anyaházamban szégyentelen pimasz kis szakka! Nagyon vicces. Nagyon vicces és nagyon szomorú. Rettenetes persze, de mindeközben pedig hát félelmetesen groteszk. Két hőse ennek a történetnek. Marianne Dashwood, akit ugye Kate Winslet alakít, valamint az Emma Thompson által játszott Elinor Dashwood. Két nagyon különböző stratégiát választ, vagy hát választ, hát nagyon különböző lelki alkatokról van szó. Vagy Elinor... meg az élet is, is beszabályoz ezeket a dolgokat. Az idősebb nővérnek mindig felelősséget kell vállalni, az idősebb testvérnek. Nekem nagyon érdekes, hogy öcsém van, és mint a rólunk szólt volna a film. Nem abban az értelemben, hogy mi is vártuk a Hugh Grantet, hogy melyikünk kezét kéri meg, hanem abban az értelemben, hogy a család, amely erősebb kötöttség adott esetben a társadalomnál, úgy általában leosztja a szerepeket, hogy ki az értelem, és ki az érzelem. Na most itt Elinor... Ki a művész, és ki az, aki meg a megélhetést biztosítja a család számára. Hát az Elinor, az mindenképpen az értelem, az értelemnek a az oldalánál, a Marianne pedig az érzelemnek egyértelműen, tehát az értelem pólusán álló Elinor, és az érzelem pólusán álló Marianne története ez, és érdekes módon megfordul, minden megfordul ebben a filmben, az a Marianne, aki mindent az érzelmekre tesz fel, az később egy racionális döntés nyomán válik boldoggá, az az Elinor pedig, aki mindent a racionális és józan és higgadt döntésre bíz, az pedig érdekes módon megüti a bankot, azt lehet mondani, és a őneki aztán összejön az alter. Hát tulajdonképpen az, és végül érdekes módon mindketten boldogok lesznek, mert az értelem és érzelem története, ez nem pedig az értelem vagy érzelem története, ez nem szembeállítja ezeket a vonatkozásokat egymással, hanem kibékíti, feloldja ezt a látszólagos különbözőséget. Hányas a film szerinted? Hát ez 10-es. Hú, ez a film szerintem egy nagyon-nagyon erős 8-as. A visszafojtott érzelmek és a ki nem mutatott szenvedély filmrendezőjét. Ang Lee-t hívjuk segítségül a mai műsorunkba azért, hogy felmutassuk azt, hogy a celluloid szalag segítségével milyen érzelmi mélységeket lehet, és milyen szenvedést lehet közvetíteni a számotokra. Ez eszméletlen ez a figura, Ang Lee, mert a Tigris és Sárkány esetében csinált egy jobb akciófilmet, mint a, mit tudom, ez ilyen John Woo féle. Mint akár ilyen, a John Woo, sőt, hát a Tigris és Sárkány az azért kiváló, mert két iskolát, két kínai filmrendezői iskolát, a mélységesen Ang Lee vonalat, a tájváni érzelmes, a szenvedélyről és a szerelemről szóló filmeknek az akciókaládéval összehozza. Igen, összehozza a mélységesen hongkongi és puskaporszagú akciófilmes igen. iskolával, és a kettőből gyúr egy tökéletesen egyet, amiben mindezek érvényesülnek. Jobb az akció rész benne, mint az akciófilmekben adott igen, esetben. Mint a John Woo filmekben. Itt van ez a film, ami egy angol film, egy klasszikus angol regényből, és jobb angol filmet csinál, mint az angolok. És közben semmi kínai nincs benne. Tehát nem hiszem el, hogyha valaki ezt nézi, azt mondja, hát igen, azért érződik, hogy egy távol-keleti rendező máshogy látja ezeket a dolgokat. Nem. Egy tökéletes kosztümös angol filmet csinál, jobbat, ízlésesebbet, mint bárki, és szerintem az ízlés lesz a kulcs szó. És amikor pedig Amerikába megy, és a cowboyokról készít egy filmet, egy egészen speciális filmet, akkor megint nem úgy csinál belőle Ang Lee filmet, hogy valamilyen értelemben belevisz valami távol-keleti filozófiát, és bambusznátszerű hajlékonysága van, vagy én nem tudom micsoda, hanem csinál egy fantasztikus filmet ebben a világban is. Tehát ez tényleg egy olyan erejű rendező, ami úgy gondolom, hogy egészen különleges, és aki nem biztos, hogy 100 évben olyan sok születik, ennyire tehetséges ember. És olyan ízléssel, és azt gondolom, hogy ez a kulcs, ami átszövi ezeket, hogy olyan érdekes témákhoz nyúl hozzá, mondjuk a harcművészeti filmet nagyon könnyű az ízléstelen gics irányába elvinni, a kosztümös angol filmet nagyon könnyű az ízléstelen gics irányába elvinni, és hát a meleg kávbolyok történetét nem elvinni az ízléstelen gics irányba, az pedig kifejezetten azt gondolom nehéz feladat, de Angli ezt csuklóból, mindenféle erőfeszítés nélkül megoldja. Angli nem ismeri a lehetetlen küldetés fogalmát. Úgyhogy közben a képek pedig olyanok, hogy megismered, hogy ez egy Angli film, mert egyszerűen a képekben ott van mégis ő maga, ami egészen fantasztikus. Kaptunk egy választ a kérdésünkre. Vajon minden Amerikából indul-e ki ebben a műsorban? És odaérkezik-e? Igen, Robi, ti vagytok Hollywood legnagyobb hazai dicsérői, és egyben legnagyobb gyalázói, de ez így van. Jól írja nekünk Filpó. Hát ha ez így van, akkor mi annak nagyon tudunk örülni. Köszönjük szépen. Nálam top zakkant szerelmes film a Leona Profi. A kislány már a gyilkos fegyvert tisztogatja, hogy Leon mellett lehessen. Teljesen egyetértünk. Egyetlen oka, hogy nem beszélünk most róla, egy korábbi adásban ugyanígy, már ugyanebben a társaságban beszéltünk róla, már és csodáltuk. És imádjuk. Köszönöm a félórás kivonatokat, nekem bejön az osztályzás, mert így könnyebb eldöntenem, hogy mit érdemes megnézni, újra nézni. Imádom a műsort, még, írja nekünk Lizi. Sziasztok, veszedelmes viszonyok volt már szó róla? Tízesek vagytok. A veszedelmes viszonyokat imádjuk. Én, nekem az a kosztümös film kategóriában a number one, tehát az nekem az melynek a rendezője kincs. Egyébként a Popcsajok stb.-nek a rendezője, hogyha jól emlékszem. Egy ötlet. Mi lenne, ha a műsor végén elárulnátok, hogy mi lesz a jövő héten, így fel tudnánk készülni. Az nekünk persze is nagy segítség volna. Igen. De nekünk is kell az egy hét arra, hogy felkészüljünk, bocsássatok meg. Sőt. Egy szó mint száz, maradunk Anglinél, és Angli elvezet minket most Angliából, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy Tajvánból, Anglia érintésével, Amerikába, de nem ám abba az Amerikába, amit mi innen Európából Amerikának élünk, és nem, hát igen, nem Woody Allen Amerikája, ami ugye a keleti part, és nem Steve Martin Amerikája, ami ugye a nyugati part, itt elsősorban az Annie Hallra, illetve az LA Story-ra gondolunk, ez inkább olyan, mint a pizzának a széle. Mi a pizzának a szélét most levágjuk, és a pizzának a közepéből fogunk enni, ami az igazi Amerika, ott van rajta a feltét, ami nem más, mint a cowboy kalap. A cowboy kalap alatt pedig nem minden esetben heteró férfiak vannak. Látsz valamit odafenn a mennyben? Nem, csak egy hálaimát küldtem fel. Miért? Hogy nem hoztad a szájharmonikát. Érezhetem a csendet. Tudod, lehetne mindig így. Így, mint most, örökké. Igen? Hogy gondoltad? Mi lenne, ha lenne egy kis farmunk, tudod? Marhát tenyésztenénk, jó életünk lenne. Sőt, Luri napja képes lenne még fizetni is, hogy lelépjek. Ezt már voltak éppen ki is mondta. Nem. Megmondtam. Teljesen lehetetlen. Neked ott a feleséged, meg a gyereked Texasban. Nekem meg itt Rivertonban. Igen. És normálisan értek. Hagyd ki ebből Elmát, ő nem tehet róla. Az a lényeg, hogy ha együtt vagyunk, és ez a dolog megint elragad bennünket, netán rosszkor, rossz helyen, végünk van. Gustavo Santaolalla zenéjét hallhatjátok, ami egészen kiváló aláfestése ennek a hát meglehetősen szokatlan, meglehetősen újszerű szerelmi történetnek. Lehet, hogy nem is annyira újszerű, ez így van évezredek óta, csak ezekről nem szokás írni költeményeket, vagy csak elvétve, meg az ókorban még szokás volt, aztán akkor szokás volt, aztán persze, jött a kereszténység, és akkor népség. De aztán valahogy kimaradt ez a történet, pedig valószínűleg, hogyha a tragikus szerelemről beszélünk, be nem teljesülhető külső okokból és belső okokból, nem sikeres szerelmekről, akkor hányszor lehetett, hogy az egyik fél az esetleg azonos neműekhez vonzódott, vagy mind a kettő egy ilyen szerelmi történetben? Hány olyan szerelmes gondolat született, ami tragikus, és pont egy ilyen kapcsolathoz, vagy egy ilyen nem kapcsolathoz fűződik? Tulajdonképpen annyiban még egy szerencsés esetről beszélünk, hogy itt legalább mind a két fél nek lehetősége volt ebbe a kapcsolatban valamit megtalálnia az életben, amelyet lehet, hogy sok-sok kávbolynak nem, mert tegyük fel a kávbolyoknak az 5%-a, vagy én nem tudom mennyi is szintén vonzódna az azonos nemű partnerhez, de hát abban a világban, a rodeók világában, a bikák világában az lehetetlenség. Ez a Langyi Cowboyokról szóló film, ahol Ennis Delmar és Jack Twist szerelmét követhetitek végig a Brokeback Mountain, magyarul szinte szó szerint Túl a barátságon. Ismét egy fantasztikus magyar cím. Remek magyarítás. Ugye a Brokeback hegyről van szó, gondolom, hogy a Brokeback jelenti, hogy túl a valamin, a Mountain az pedig maga a barátság, ugye? Egyébként azért az angol cím azért ez, és ez nagyon szép ebben a filmben, hogy ez nem pusztán két homoszexuálisnak a szerelméről szól, hanem arról is szó van itt, hogy van egy olyan idilli pillanat az életben, egy olyan egy nyár, amikor még ott juhokat őriztek a hegyek között, amihez már idősödő fejjel is vissza-vissza mennek. Persze már soha semmi nem olyan, semmi nem működik már úgy, mint azokban az időkben, de mégis mindig ehhez megy vissza az ember. Tehát itt az elmúló idilli pillanatról is szó van. Na, a homoszexualitásra mindig úgy gondoltam, mint ami egy a szexualitásnak valami nagyon-nagyon nehéz, valami nagyon-nagyon nagy fajsúlyú foka. A leszbikus szexualitás az én számomra leginkább olyan, mint a textilipar. Nagyon-nagyon könnyű, és nagyon könnyen átjárható. Aztán a heteroszexualitás az már sokkal kevésbé átjárható identitás, szexuális identitás, leginkább olyan, mint a műszeripar, mondjuk amikor tévéképernyőket, vagy mindenféle műszaki eszközöket raknak össze, és akkor ehhez képest a homoszexualitás az meg olyan, mint a rendes nehézipar, tehát vaskohászat. És az aztán már a legkevésbé átjárható kaszt. Igazából egy olyan lengőajtót képzeljetek el, ami mondjuk a leszbikusság és a heteroszexualitás felé, amely a heteroszexualitás felé nyitott, visszafelé sokkal kevésbé, gondoljatok sokkal zártabb. Bele, hogy az átjárhatóság működik, de csak egy irányú. Gondoljatok bele, hogy a heteroszexualisok számára készült pornófilmekben, még a nők számára is élvezhető módon interakció az van, férfi-nő az van, de olyan nincsen, hogy így időnként minden tizedik filmben, vagy minden ötödik jelenetben egy-egy férfi-férfi pillanatot is belecsempésznének. Igen, én azt gondolom, hogy a nők általában véve látens leszbikusok, tehát ez a látencia, ez a nők többségében legalábbis benne van. Legalábbis ezt divat most gondolni. Én erről szól a kor. Én határozottan ezt gondolom. A heteroszexualitásban nagyon kevéssé van benne a leszbikusság, vagy a leszbikussá válás. Persze a játék ezzel a dologgal, igen, de egy rendes leszbikusból, hogy mondjam, az esetek ritkán, kevés százalékában válik úgymond hetero. Viszont a homoszexualitásban van benne úgy gondolom a legkevésbé. Tehát a homoszexualitás a legzártabb identitás ebben az értelemben, és az a fajta szexualitás. De ez a társadalmi környezet miatt is lehet. Tehát ha valakiről kiderül, hogy leszbikus a környezetedbe, azt még a férfi társ esetleg izgató. Rá is izgulnak. Így van. Ha viszont valakiről az derül ki, hogy meleg, én talán feltételezem, hogy a mai világban már nem az van, hogy az útszélén nagyon verik egy vascsővel, talán reméljük. Viszont... Bár a nők nagyon lazán állnak hozzá, viszont a férfiak... Egyébként erről is érdemesene beszélni. De ez egy férfi jogú társadalom, ezért a férfiak határozzák meg az ő szerepüket a társadalomban, nem a nők. A nők hiába állnak hozzá borzasztó lazán egy ilyen kérdéshez, hogy két meleg. Sőt, sokkal megértőbbek is az anyák is, általában sokkal megértőbbek a barátnők is, sokkal inkább megértőek. Ebben a filmben látszik is, a férfiak azok az identitásukban érzik sértve magukat, legalábbis a férfiak jó része az személyes identitásában érzi sértve magát attól, hogy két bajuszos szőrös test egymásra tapad egy panellakásban. Nem értem miért, de mégis ez a gyakorlat. A végén már öregek is, tehát még az a szépség sincs meg bennünk, ami a fiatal emberekben megvan. Ugye sok nő azért megy ezt a filmet megnézni, mert két jó pasi van benne. Hát a végére nem két jó pasi van, hanem két öreg buzi van benne, igen, akik egymást nagyon szeretik, bár képtelenek szeretni a társadalmi kötöttségek és saját maguk nyomora miatt. Kiváló színészek egyébként, megint el lehetne erről is beszélgetni. Jack Gyllenhaal a Jack Twistnek a szerepében és a már halott Heath Ledger, Ennis Delmar szerepében. Kamarás Iván és Fekete Ernő zseniális szinkron hangokat kölcsönöznek mellé. Annyit akarok még mondani, hogy tényleg Robi, amit mondasz, az nagyon igaz. A férfi kultúrában, férfiak közt a futballöltözőben, vagy a munkahelyen, vagy a haveritárságban kötelező állandóan olyan megjegyzéseket tenni, ahol te biztosítasz mindenkit arról, hogy te nem vagy homoszexuális. Ha kiderülne, hogy az vagy, többet át se öltöznének az öltözőbe, és ki tudja, hogy a munkatársak hogyan viszonyulnának ehhez a kérdéshez úgy egyáltalán. De tehát mi az oka ennek? Bizonytalanok a férfiak a szexuális identitásuk terén? Folyton bizonyítaniuk kell azt, hogy ők igenis heterók? Én legalább 10 éve gondolkozok ezen, és nem találtam még megfejtést. Az egyetlen értelmes dolog, amit valaki mondott nekem, az az, hogy biztos a homofóbia, tehát azok, akik állandóan energiákat fektetnek abba, hogy a bennük valamilyen akár kis százalékban meglévő ilyen érzéseket lefolytsák, azok kell, hogy kifelé ezt kommunikálják. Ez szép, szép ez a gondolat, nem tudom, hogy igaz-e. Tehát én még nem tudtam ezzel mit kezdeni, én nem ismerem a megfejtést, de az tény, hogy így van. Én arra vagyok kíváncsi, hogy miért gondolják azt a férfi társadalom, hát meglehetősen nagy százalékához tartozó egyedei, hogy a homoszexualitás az örökletes. Másrészt, miért mossák össze következetesen a homoszexualitást a pedofiliával, mert hogy ez is egy fontos érv, amikor... Hát a megbélyegzés jelleg miatt. És hogy miért van erre szükség? Tehát, hogy mi van ennek a dolognak a miért? Hogy miért zavar minket ennyire az, hogy valaki homoszexuális? Hogyan veszélyeztet az minket? Igen, és bizonytalanok a férfiak a saját szexualitásukban? Mert hogyha bizonytalanok, akkor, tehát, hogy mondjam, mert ha ez így van, csak azokból lesznek homofóbok, akik bizonytalanok a saját szexualitásukban, vagy egy olyas valaki nevelte őket, aki bizonytalan volt a szexualitásában, vagy egy olyas valaki volt hatással rájuk egy baráti kapcsolatban, vagy egy munkahelyi kapcsolatban, aki bizonytalan a szexualitásában. Tehát valójában arról van szó, hogy egy ilyen homofóbia a kiinduló pontban valamiféle bizonytalanságból fakad, valaki el akarja rejteni a saját identitás válságát, és ezért túlkompenzál, és ilyen módon teszi egy referenciává a homofóbiát, amihez aztán majd később másoknak, akik talán nem is lennének bizonytalanok, igazodni kell, mert az egy kulturális minimummá válik, és onnantól kezdve muszáj és kötelező igenis bizonyos megjegyzéseket tenni, amellyel elsősorban nem a homoszexuálisokra próbálok megjegyzéseket tenni, van, hogy azok milyen undorítva, hanem saját magamról bizonygatni folyamatosan, hát, hogy heteroszexuális meg vagyok. Meg a környezetem felé folyamatosan indirekt módon jelezni, hogy én jó heteroszexuális vagyok. Igen. Minden egyes társadalomban megvoltak azok a célpontok, amelyek a gyűlölet energiák levezetésére szolgáltak. A homoszexuálisokkal szembeni gyűlölet energiák azok nem új keletűek, meglehetősen régiek. Az az igazság, hogy mindig is voltak homoszexuálisok. Érdekes módon az állatvilágban is megtalálható a homoszexualitás. A homoszexualitás egyszerűen kódolva van. Csak ott. Igen, egyesek szerint csak ott. A homoszexualitás kódolva van a génállományban. Ez annál fogva is biztos, mint hogy a homoszexuálisok ugyebár nem örökítik tovább a saját génjeiket, tehát elvileg, ha a homoszexualitás örökletes lenne, akkor homoszexuálisok már nagyon régen eltűntek volna a bolygóról. De újra és újra termelődnek egészséges hetero családokból a homoszexuális egyedek. Ebből az következik, hogy a homoszexualitásnak semmi köze nincsen ehhez a fajta örökletességhez, és még csak nem is egy olyasfajta tanult deviancia, amelyet meglátok mondjuk a homoszexuálisoknak a meleg büszkeség napi felvonulásán, amikor én azt eltanulom, vagy azt látom, hogy trendi. Nincsenek, szóval szociológiai tény, hogy nincsenek ilyen tendenciák. Úgy örökletes, hogy a lehetőség örökletes, és nem pedig a bizonyosság örökletes, mint oly sok emberi tényezőnél. Mindennek az intelligencia, hogy érzem, az érzelem. Ezt magyarázd el, hogy a lehetőség örökletes. Ezt magyarázd el. Hát, hogy a különböző feltételek mellett előfordulhat az, hogy valaki homoszexuális lesz, ez a képesség, hogy egyáltalán van ilyen lehetőség az emberi szexualitásban, ez örökletes. Várjuk a magyarázatokat. 0629986986. Miért görcsöl a férfi társadalom ettől a témától, hogy homoszexualitás? Miért retteg attól, hogy homoszexuálisá válik? És igenis, és miért kell hánynia bizonyítandó azt, hogy ő, hát a hányás az annak a jele, hogy én nem nyelek, ugye? Miért ide járunk a rohadt hidegbe, amikor délnek kéne menni, melegbe? Menjünk Mexikóba! Mexikóba? De hát ismersz, Jack, a leghosszabb út, amit megteszek, ha a bögrén keresem a fülét. Ugyan, Jack, ne csináld ezt. Vadászhatunk majd. Lőhetünk szarvast. Megszerzem Don Ró kis házát, az jó volt régen, nem? Sosem elég az idő, sosem elég. Tudod, Ennis, nem mondhatnám, hogy kielégítő ez a k***a helyzet. Régen simán jöttél, most mintha a pápát hívnám. Jack, dolgoznom is kell. Régen csak úgy ott hagytam az állásomat. Te meg elfelejted, milyen csórónak lenni. Tudod, mi az a gyerektartás? Ezt a munkát nem hagyhatom ott. És nincsen szabadságom. Jó, hogy most eljöttem. Az augusztusért cserébe. Talán van jobb ötleted? Egyszer volt. Egyszer volt. Elmentél Mexikóba, Jack Twist. Hm? Tudom, mi van ott Mexikóban a magad fajtáknak. Igen, elmentem. Miért? Talán nem tetszik? Egyetlen egyszer mondom el, te mocskos disznó. Ez nem vicc. A sok titkos dolgod. Minden, amiről én nem tudok. Halálod okozza majd, ha tudomásomra jut. Nem viccelek. Na ide figyelj! Csak egyszer mondom el! Csak rajta! Képzeld el! Jól élhettünk volna együtt! Képzeld, kurva jól! Egy saját házban! De neked nem kellett! És most nincs semmink, csak a Brokeback hegy! Minden erre épül! Rohadtul nincs semmink, semmi más! Remélem tudod, különben ne is tudj semmit! Na jó. Számolj csak meg, hogy hányszor voltunk együtt az elmúlt 20 évben! Mérd le, mekkora pórázon tartasz, aztán kérdezz Mexikóról! És aztán mondd, hogy megölsz azért, amit alig kapok meg! Neked fogalmat sincs, mennyire nehéz ez! Én nem vagyok te! Nekem a boldogsághoz nem elég évente egy-két magaslati b***szás! Túl sok vagy nekem, Ennis. Rohadt, kibaszott fasz. Bár el tudnálak hagyni. Miért nem hagysz el? Miért nem hagysz végre békén? Miattad vagyok ilyen Jack? Semmi vagyok. Nincs helyem. Semmi baj. Szállj le rólam! Semmi baj. Az Istenedet. Ezt nem bírom tovább, Jack. Ennis és Jack két nagyon különböző homoszexuális. Ennisről azt mondhatjuk, hogy sokkal inkább tanult ez és a dolog. Az intimitást találta meg itt. Igen, inkább az intimitást találta meg. Azt lehet mondani, hogy Ennis Delmar Jack Twist nélkül egy teljesen boldog hetero lehet. Nem boldog hetero Isten lett tudja, volna, szerintem. De... Talán sose lett volna homoszexuális, és alig, ha nem leélhetett volna egy boldog életet, anélkül, hogy homoszexuálisá válik, maximum kicsit többet járt volna el vitorlázni, vagy squasholni, vagy Isten tudja mit, és soha föl se vetődött volna benne ez a dolog. Szemben Jack Twisttel, aki egy, tehát így rendesen ilyen csatak homokos csávóról beszélünk, tehát tök más a viszonyuk is ez a dologhoz. Ennis Delmarnak föl sem merülne bármilyen más férfival lenni, hiszen az ő persze számára a szexualitásnak persze ezt a fokát, inkább szerelmes. Ezt a jellegét, igen, ezt Jack Twist jelenti. Jack Twist pedig hát ő meleg. Őre azt lehet mondani, igen, ő genetikusan az. Egyébként az a zseniális, hogy Angley megint jobban csinálja. Szóval a meleg felvonulások, én értem a szándékot, de messze nem tettek annyit, hogy ezt a mainstreambe hitelesen és érthető módon behozzák ezt a témát. Sőt, épp ellenkezőleg így van, mint ahogy Angley meg megcsinálta ezt is. Tehát ő heteroszexuálisként is többet tud erről, úgy látszik. Ő angol nem lévén többet tud arról, tehát megint csak őt tudom dicsérni. Milyen ízlésesen csinál meg. Egy olyan közegben szerelmesek ezek a férfiak egymásba, és nem tudnak egymás nélkül élni, amelyben nem tudnak egymással sem élni, nem tudnak felnőni ehhez az érzéshez egymás iránt, és képtelenek arra, hogy akár hatékonyan kompenzáljanak a környezetük felé hosszú távon élethossziglan, tehát itt 25 év történetét öleli fel ez a film, és annyira kilóg a lóláb, tehát képtelenek mind fölvállalni, mind lefolytani ezt a dolgot, ezt a témát. Igazából a legellenségesebb közegbe ültette Angley ezt a szerelmet, ezt a férfi szerelmet. Az az igazság, hogy amikor én először hallottam arról, hogy létezik egy ilyen meleg cowboyokról szóló film, amely megkapta Hollywoodban a legjobb filmrendezőnek járó, meg legjobb filmdrámai kategória, Golden Globe, legjobb adaptált forgatókönyv, stb. Oscar eső, Golden Globe eső, Velencei Filmfesztivál, Aranyoroszlán, meleg cowboyok Amerikában szerelmesek. Azt mondtam, hogy úristen, fúj, ez biztos, hogy borzalmas. Ugyanezt gondoltam. Biztos, hogy hiába undorító. Imádom Angleyt mondani, hogy namáz Angley is beállt ebbe a izébe. Undorító. Csak addig tudtam utálni ezt a filmet, amíg meg nem néztem. Ez pontosan így van. Annyira jó pontosan volt utálni, amíg meg nem néztem, és annyira felszabadító volt azt mondani, hogy na hát azért Angley, azért mégiscsak egy színvonalas film, és nagyon fontos, hogy egy komplett tematikát hozott ki a tabuk világából, hozott fel a felszínre Angley. Ez nagyon nagy fokú bátorsággal. És értelmesen, és érzelmesen, és ízlésesen. Ezt kell, hogy mondjuk, annyira szeretném szidni ezt a filmet azért, mert a meleg szerelem, a cowboyok földjére. Az igazságot, hogy azok is buzik. Jaj, de nem, sajnos nem tehetjük meg, hogy gyűlöljük ezt a filmet. Nagyon sajnáljuk, hogy így van. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjuk, hogy irreális, hogy ez ezért a filmért lett Ang Lee a legjobb rendező Hollywoodban. 6 jobb filmje van ennél. Jó, de megkapta már a Tigris és Sárkányért. Tigris és Sárkányért is megkapta, igen. Minden esetre ez az Oscar sem Ang Lee-nek szólt, ez az Oscar is a melegeknek szólt, az amerikai meleg nem, közösségnek szólt. Másfelől oda sem merték igazán adni. És másfelől meg oda sem merték igazán adni, mert a legjobb filmnek jár Oscar-t. Nem merték igen. odaadni, csak a legjobb rendezőnek, a filmnek nem mertek adni, csak a rendezőnek. És hát azt is tudjuk, hogy Mark Wahlbergnek, ugye Marky Mark and the Funky Bunch, Good Vibration, talán emlékeztek rá a 90-es évekből, na hát neki ajánlották fel a Heath Ledgernek a szerepét. És visszautasította. Nem merte elvállalni ezt a szerepet. Mert nyilván túl, nem akart, azt mondta, hogy túl, hát extrém. Rázós ez neki. Igen. Freak, azt mondta. Igen. Megkaptunk néhány SMS-t magyarázatképpen, hát nem nagyon van megmagyarázva a dolog. Azt írják, homofóbia, homofóbia, homofóbia. Az igazi férfi csöppet sem foglalkozik azzal, fél attól-e, hogy esetleg melegnek nézik, nem kompenzál sem heterózással, sem férfiasság, heteróság fitoktatással. Erre szoktam mondani, hogy én egy tűlszoknyában is férfi vagyok, és férfinak nézek ki. Akkor ezért hordasz tűlszoknyát rendszeresen? Így van, ez megmagyarázza most. Az ember azt nem fogadja el a másikban, amit önmagában sem képes elfogadni, írja a kedves SMS író, és még egy magyarázat, Magyarország macsó társadalom, ennyi. Itt a férfi, a heteró férfi az egyetlen elfogadott. Nagyon szépen köszönjük, ennyi volt mára. Ez mennyire az érzelmek lefolytásáról szóló adás. Ez a film. Hú, hát ez szerintem egy erős hetes. Jó lett volna megúszni, hogy ne osztályozom, mert 2 napja láttam, érnie kéne, de nagyon magas osztályozatot adnék, ha most kéne. Még nagyon nagy a hatás. Nem mondom, majd még megnézem újra. Nézzétek meg. Muszáj, ebben a műsorban kötelező a 10-es skálán. Na, kényszer is ki valahogy. Légy szíves, mondjad. Te egy ilyen-olyan ember vagy, ha ezt most kikényszeríted belőlem. Egy szó mint 100, nagyon-nagyon szépen köszönjük azt, hogy velünk tartottatok a mai vasárnapon az érzelmek lefolytásával foglalkozó adásunkban. A csodálatos filmek, csodálatos színészek. A következő 1 órában zenét fogtok hallani, most a hírek következnek. Hallgassátok a következő 1 hét folyamán is a Rádió Cafét a 98.6-os frekvencián. Puzsér Robertet és Dínyés Gerit hallottátok. Köszönjük szépen. 1 hét múlva, vagyis hát 6 nap múlva szombaton újra itt leszünk veletek a Hétmesterlövészében 3-tól 5-ig a szokás szerint. Sziasztok!